Trójka. Program trzeci. Порева, страхаться, страхаться. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Doktor Wilczur jest jak J23. Znowu powraca ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Ach, jak pięknie zaczęliśmy strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Pięknie, bo po rosyjsku. Pięknie by było, gdybyśmy zaczęli po hiszpańsku. francusku, arabsku, hindusku i tak dalej. Ta audycja trwa tylko 2 godziny, więc nie wymieniłbym wszystkich języków, którymi pięknie można byłoby zacząć strefę rock'n'rolla wolną od Angola, ale wspomniałem, że dr Wilczur powraca, co oznaczałoby, że go wcześniej nie było, to prawda. No, różne występowały tutaj zaburzenia normalnego cyklu i trybu produkcyjnego audycji, a to jakieś urlopy, a to jakieś przymusowe urlopy, a to pełnię księżyca, kiedy to dr Wilczur musiał wyć do pełni, ale nie mógł tego zrobić w studiu, bo nikt tego by nie wytrzymał, więc wył tam sobie gdzieś na odludziu, ale w każdym razie powraca, energii nie wytraca i dzisiaj gra zgodnie z leitmotivem średnim grudniem, łoje cudnie. No mam nadzieję, że ci pierwsi wykonawcy no jakoś to zrealizowali i wypełnili leitmotiv Landyszy z Rosji, jak było słychać, będą wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie podaję ten namiar, no bo wiadomo, taki przeciętny słuchacz, ale zaraz w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma przeciętnych słuchaczy. Wróć, doktorze Wilczurze. Słuchacz, no miałby pewną trudność w spijaniu, a szczególnie słuchaczka miałaby trudność w spijaniu z ust prowadzącego te wszystkie tytuły i nazwy zespołu, więc to wszystko można sobie dowodnie zobaczyć czarno na białym, wypisane na owej stronie. Landyszy! I to wypisane nawet grażdanką też tam będą. Dzisiaj, ponieważ okres przedświąteczny, nie będziemy gonić do roboty naszego kronikarza strefowego, więc żadnych debiutów nie będzie, ale będą premiery. Czym się debiuty od premier różnią? No, debiuty są wtedy, kiedy mamy nowego wykonawcę, który nigdy się jeszcze w audycji nie pojawił. A premiery są wtedy, kiedy wykonawca, co prawda stary, no ale jary, jak to w strefie, z jakimś nowym, niepublikowanym wcześniej w strefie nagraniem. No ewentualnie premiera też jest wtedy, kiedy kobieta zostaje premierem. No ale to nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo żadnych premierów ani premier, oprócz doktora Wilczura, który niepodzielnie tutaj panuje, nam nie trzeba. I trzeba też przyznać, że Polska jako kraj daleko w tyle za strefą, jeśli chodzi o premiery, bo my tu premiery mamy co tydzień. No i od słów do czynów kolejne premiery, a zważywszy, że w tym japońskim zespole same kobiety, to można by nawet powiedzieć, że 4 premiery naraz. Z Japonii, jak powiedziałem, zespół Bandmaid. Go away, go away, go away, oh, my mind, I'm there. mam nadzieję, że udana premiera, a właściwie cztery premiery, bo same kobiety w tym japońskim zespole Band Maid. Tak tutaj patrzę sobie na okładeczkę. Wyglądają jak pokojówki. Grają jak metalówki. Czyli z cyklu Kto zrozumie Japonię? Można sobie poczytać więcej o zespole Band Maid i o co chodzi z tymi pokojówkami. Ale czy ja mam czas, żeby to wszystko tłumaczyć? Audycja między drugą a czwartą, ze środy na czwartek. Za mało czasu. Za mało czasu. Króca bomba, żeby to wszystko tłumaczyć, ale zespół Band Maid, jak było słychać z Japonii, będzie oczywiście wypisany, no nawet nie japońskim alfabetem, bo jakoś stronią przynajmniej na tym wydaniu, które tutaj dotarło do strefy w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej rodziny, bo żyjącej z darów od naszego strefowego kumotra. No to zamykamy w takim razie japońszczyznę. Band Maid pojawią się na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, a oczywiście warto przypomnieć, że jest kontakt z audycją. No, cykl produkcyjny audycji wiadomo jaki jest. No, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, albo nie wiadomo kiedy, bo a to dr Wilczur na urlopik sobie wyskoczy, a to pełnia księżyca, a to co innego. Człowiek, przeciętny słuchacz, zaraz, ale w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma przeciętnych słuchaczy. No to taki słuchacz no nie zorientuje się, gdzie to doktora Wilczura wywiało i kiedy to będzie przeczytane. Ale może się zorientować na przykład nasza wierna, chociaż dr Wilczur zdecydowanie woli niewierne słuchaczki i niewiernych słuchaczy. Tym razem z bieguna miłości Basia to nosi. Gdybym była panem, nie wychodziłabym z samozachwytu. Czochrałabym się nieustannie za uszami i głaskała po głowie w geście uznania dla swojej najwspanialszości. Proszę nie łachotać mojej próżności. Zaraz, ale to jest chyba audycja muzyczna, chociaż wcale tak nie brzmi. Czy my tu w ogóle mamy jakiś leitmotiv? Aha, średnim grudniem łoje cudnie. No to poobojiliśmy trochę, to może teraz płodozmian z kolei. Co powiecie na realizację płodozmianu? Dobrze, to będzie zupełnie inaczej niż było. A ponieważ dr Wilczur no musi nieść w społeczeństwo kaganiec oświaty, no to teraz będzie zestaw edukacyjny. A dlaczego? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale zaraz się dowie, bo będziemy tłumaczyć, no jak? Na przykładach. Przykłady poda ukraiński zespół Fuaiza. Зайчовганих сходах під'їзд. Донизу мармизу, суну на двір. До рота повітря у повний подих. Я знову побачу день, що проходить. Натовп прибічно спішить по роботах. Ходи на пік, як базар по суботах. А я йду і пасу довгі ноги дівопчі. Темні засмаглі. Ой, я її хочу. Як добре собакам, чопуться у квітах. Автобус цілує бампер авто. В подвір'ї гасають застужені діти. А я собі бру, і мені все одно. А я так хотіла б собі мати крила, далеко літати, високо літати за гори в небо, щоб зорі дістати. Я так хотіла б собі мати крила, далеко літати, високо літати за гори в небо, щоб зорі дістати. Я і сонце доходить до краю. А я собі йду. А куди йду? Не знаю. Дим цигарок та запах бензину. Закохані пари спішать у кіно. Зйобилися хмари. Мабуть, буде злива. А я собі пру, і мені все одно. А я так хотіла б собі мати крила. Далеко літати. Високо літати за гори в небо. Щоб зорі дістати. Я так хотіла б собі мати крила. Далеко літати. Високо літати за гори в небо. Щоб зорі дістати. Айдаду десь далеко, я йду, айдаду десь високо, я йду, айдаду десь далеко, я йду, айдаду. Я йду, айдаду десь далеко, я йду, айдаду десь високо, я йду, айдаду десь далеко, я йду, айдаду. А я риба, а я так хотіла б собі мати крила, далеко літати, високо літати за гори в небо, щоб зорі дістати. Хотіла собі мати крила, високо літати, щоб зорі дістати. А ти так хотіла собі мати крила. Так хотіла собі мати крила. Це пісенька про дівчинку, яка дуже хотіла літати. Літала, впала і побила собі нота. Білий монітор, і фотки, і мобіла чорно-біла, веселка, фейерверк і світлофор. Однаково мене не веселили. Яке мали збиратися навесні, піти у світ незнаними шляхами. Купила мама тілика мені, тепер сижує вдома на дивані. Давно я вже не слухаю газет, і радіо давно і не читаю. Поставив біля тілика кулемет, бо я його найбільше полюбляю. Рідна мати моя, і ночі не доспала. Порноканали, спать не давали. Рідна мати моя, і ночей не доспала, порноканали, тобі спать не давали, порноканали, тобі спать не давали, рідна мати моя, і ночей не доспала. У мене чорно-білі пацани. І тата з мамом також чорно-білі, і шкари на підборах, і штани. А ще у мене, ще у мене, а ще у мене зуби чорно-білі. А ще у мене, ще у мене, а ще у мене зуби чорно-білі. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, порноканали, спать не давали, порноканали, спать не давали, рідна мати моя. Brawo, brawo, doktorze Wilczurze. Chyba udało się wyjeść puszeczkę muzyczną, która no, od kilku ładnych tygodni, jeśli nie miesięcy, stała nam tutaj w lodówce otwarta. Puszeczka muzyczna z napisem Fajza. No, zaczęliśmy tak kęsami wyjadać parę tygodni temu, ale udało się w tym jeszcze roku puszeczkę wyjeść do końca ze strefowego jedzenia i być może będzie można odstawić, zamknąć i już zaplombować. Bombaż się nie zrobi. Na pewno. I sprawa załatwiona. Z Ukrainy zespół Fajza. O, i oni będą Grażdanką też wypisani, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, a nie tylko doktor Wilczur na przykład. Bo oczywiście doktor Wilczur by nieba przychylił słuchaczom, jeśli ktoś by chciał, jeśli ktoś by był zainteresowany, zafrapowany tym wszystkim, co jest grane w audycji. Czy jest ktoś taki? Ręka albo łapa, jak mówi doktor Wilczur, w górę. Mam nadzieję, że po tym zestawie muzycznym już wszyscy wiedzą, co to jest ska. No, nawet było słychać, że to to samo, co reggae. Tylko trzy razy szybciej. No właśnie, ach, doktorze Wilczurze, czy ten twój kaganiec oświaty pomoże, czy pod strzechy zbłądzi? Zobaczymy za 10, 20, 30 lat. No, ja już tego nie doczekam. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem średnim grudniem łoje cudnie. No to chyba to raczej w kategorii cudnie. To ska zespołu Fajza z Ukrainy. Przypomnę, że można pisać, dialogować, zwierzać się, skarżyć, psioczyć, wieszać psy na doktorze Wilczurze lub zupełnie inaczej pod strefa@polskieradio.pl. Jak to zrobił nasz kronikarz strefowy Siwy, którego już wspominaliśmy dzisiaj i wspominać będziemy do końca audycji być może. Ale teraz też wspominamy, bo skrobnął co nieco. U nas w MOPS-ie, donosi Siwy, grudzień jak zwykle na pełnych obrotach. Zbiórki żywności, zamykanie bilansów. Niektórzy mówią, że w grudniu nasz MOPS to istny dom wariatów. Czyli, twierdzi Siwy, czuje się jak w strefie. Siwy kontynuuje. To już skrzynki nie zapycham. Bo wyobrażam sobie, ileż to przez te dwa tygodnie, co doktora Wilczura nie było, słuchaczka Basia naprzysyłała redaktorowi konterfektów swoich piesków. Nie, kronikarzu, nie wyobrażasz sobie. No dobrze, dobrze. Adrem, redaktorze. Adrem. Czy będziemy coś wypełniać, na przykład jakiś leitmotiv, że średnim grudniem łoje cudnie? Tak! Będzie cudne łojenie ze Skandynawii. O, będę nawet bardziej precyzyjny. To będzie cudne łojenie ze Szwecji. Czeka mnie tylko trudna próbka wymowy szwedzkiej. Nie wiem, czy sobie poradzę jako lingwista stosowany. Wintersöri! Yeah. jestem Chcę cię spryć, Eber wandra raz w lot i myślę, że zrealizowali i wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv średnim grudniem łoje. Cudnie. Nie wiem, jak będzie z wymową po szwedzku. Wintersory, tak chyba powinno się wymawiać nazwę tej szwedzkiej kapeli, która oznacza zimowy smętek, a podmiot liryczny opiewa szadź i szron na szwedzkich drzewach oraz ośnieżone szczyty swojej ojczyzny. Nie wiem, jak szybko skończymy tę płytę, która zwie się Till Fjells Del To, czyli W Góry, część trzecia. Ponieważ jest tutaj sporo długich nagrań, które tylko w jednej sztuce mogą się zmieścić w audycji, a gdybyśmy dwie sztuki nadali, ojej, to już by nie było parytetów czasowych. Więc zanim skończymy ten w sumie podwójny album, może trochę czasu minąć i ta puszeczka może nam się tutaj zestarzeć w lodówce. Oj, nie udało się, doktorze Wilczurze, zgrać tej płyty do cna i do imentu przed nowym rokiem. Porażka. Strefa strefa@polskieradio.pl. Można pisać, jeśli ktoś chciałby jakoś dać znać, że jest, że słucha, że czuje się zafrapowany, zainteresowany tym, co dzieje się w tej audycji ze środy na czwartek, między drugą a czwartą nad ranem. Porażka, jeśli chodzi o Szwedów, ale wielki sukces, jeśli chodzi o Białorusinów, bo tę płytę uda nam się wyjeść. Tę puszkę muzyczną uda nam się wyjeść do końca roku. Brawo, doktorze Wilczurze. Płyta zwie się Radio Harodnia, czyli Radio Grodno. I już w przyszłym roku zespołu Dzieciuki nie będziemy słuchać. No chyba, że wydadzą nową płytę, ale i tu też jest problem, bo Radio Harodnia to trzecia płyta w dyskografii Dzieciuków, a wiadomo, kolejne, czwarta, piąta, szósta, no to nie wiem, dla kogo są te płyty, bo chyba nie dla rock'n'rollowców, tylko dla samych wykonawców, żeby tam sobie coś wydawali, ale czy czwartej, piątej, szóstej, siódmej płyty da się w ogóle słuchać u rock'n'rollowego wykonawcy, to ja nie wiem. No w każdym razie ta jest trzecia i chwała jej za to. Poza tym jakoś członkowie zespołu powoli odchodzą, jeden po drugim, więc być może nie będzie czwartej, piątej, szóstej, hurra, nie będzie kolejnej płyty zespołu Dzieciuki. A tymczasem u nas ostatni kęs tej muzycznej puszki Radio Harodnia, zespół Dzieciuki, Białoruś. We'll be right back. гуще шукать канцы. У мутной воде я не ведаю, чому гэты город у моим сердце и голове. Максима, тому что тут народился, Максима, тому что учился и живо не упевнены. То бачу гэты город, одразу так само я его полюбил. Одразу так само я его полюбил. I udało się wyjeść z tej muzycznej puszki z napisem Dzieciuki, która już tam tutaj stała. No i troszkę taka się już smrodliwa robiła, bo to nie wiem, ile tygodni temu rozpoczęliśmy wyjadanie z tej puszki, ale w tym roku zamkniemy sprawę i zaplombować można kolejną muzyczną puszkę, odstawić na półkę, bombaż się nie zrobi i dobrze będzie. Dzieciuki! Będzie to wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego tych wszystkich nazw i tytułów utworów. Chociaż w tym przypadku, w przypadku języka białoruskiego, tutaj podkreślamy, bo nie zawsze jest tak, że z Białorusi po białorusku, a wręcz przeciwnie. Chociaż słyszałem, że premier Białorusi intensywnie teraz uczy się języka białoruskiego, żeby mógł do narodu przemawiać w odpowiedniej mowie. Tutaj też trzeba się pochwalić. Wiadomo, każdy wilczur swój ogon chwali. A my to już od niepamiętnych czasów, od dekad właściwie popieramy i uczymy się języka białoruskiego. Tym razem zespołem Dzieciuki. Odkładamy w takim razie na kubkę. Dobrze, że już się nie zaśmiernie ten muzyczny produkt. I przypomnę, że gramy zgodnie z leitmotivem średnim grudniem moje cudnie. No ale oczywiście płodozmian musi być, więc jakoś tak ostatnio dynamicznie, energetycznie, tak czadowo było. No właśnie. A przecież słuchaczowi płodozmian należy się jak doktorowi Wilczurowi kiełbasa. Więc no teraz będzie ambitnie, finezyjnie, delikatnie. Z Francji, Sez. Soumission, je suis la collaboration, j'ai le cerveau sous perfusion, mais j'ai résolu

I ów wykonawca ma na przykład w swoim dorobku płytę Warszawa, Alhambra, Paryż. Po francusku, o właśnie, no, jako lingwista stosowany muszę oczywiście spłacać dług społeczeństwu, które tak pięknie wykształciło mnie na lingwistę i absolutnie za darmo, że teraz absolutnie muszę. Czuję taki przymus, imperatyw społeczny, aby przeczytać coś po francusku. Varsovie, Alhambra, Paris. Tak się nazywała w oryginale płyta tego wykonawcy, na której, no właśnie, skąd ta Warszawa? Przecież żaden normalny Francuz nie wie, gdzie leży Warszawa. Na tej płycie pan Damien Cez bardzo rozpacza po rozstaniu z ówczesną polską narzeczoną Katarzyną. No, trzeba po prostu posłuchać, żeby się więcej dowiedzieć, ale nie jest to z tej płyty, z której nadaliśmy, więc żeby tutaj nie było zamieszania, trzeba samemu sobie znaleźć płytę Varsovie, Alhambra, Paris. No i tak się jakoś wgryźć w ten tekst francuski. Dzisiaj gramy zgodnie